bolingo na pesa na yo pensali ako batelama motema ya mwana moto mipo ya bampasi ya lamo soki ngai na linge yo linganga sherie omi pesa tolingana wana nde kimia. Bolingo komi konyo kolonga mi komi lokola koloko maloba toloba katango tomanaka etikali lokola bafoto ndenge ngai nalingi yo linganga sherie nzoto mwana moto yo konyokolo yebazali pe moto bolingo na pesa na yo ezali yako batelama motema ya mwana moto mipo ya bampasi ya lamo soki ngai nalingi yo linganga sherie komi pesa tolingana wana nde kimia. Bolingo komi konyokolonga ekomi lokola koloko maloba toloba katango tobanaka etikali lokola bafoto ndenge ngai nalingi yo linganga sherie nzoto mwana moto yo konyokolo yebazali pe moto na baby Michelino, Michelino na we yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Matalanza yeah.